oferujemy. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 22 kwietnia, minęła 22. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Kościół potępił wydarzenia w miasteczku Pruchnik na Podkarpaciu, gdzie odbył się tak zwany sąd na Judaszu. Kilka tysięcy osób w Kijowie demonstrowało swoje poparcie dla ustępującego prezydenta Ukrainy. Połowa gatunków pszczół w Polsce jest zagrożona wyginięciem, alarmują aktywiści przy okazji Międzynarodowego Dnia Ziemi. Kościół wyraża dezaprobatę wobec wydarzeń w Pruchniku, poinformował o tym przewodniczący Komitetu do spraw dialogu z judaizmem biskup Rafał Markowski. Wielki Piątek w miasteczku Pruchnik na Podkarpaciu odbył się tak zwany sąd na Judaszu, polegający na biciu kijami kukły przedstawiającej Judasza Iskariotę. Kukła, której nadano wygląd kojarzony ze stereotypowym wyobrażeniem Żyda, otrzymała 30 uderzeń kijami, co odpowiadało liczbie srebrników, które Iskariota otrzymał za zdradę Chrystusa. W bicie kukły uczestniczyły dzieci, zachęcane do tego przez dorosłych. Następnie podobizna Judasza była wleczona ulicami miasta. Sąd zakończył się na moście, gdzie kukle obcięto głowę, a tułów podpalono i wrzucono do rzeczki. To zdarzenie w niedzielę stanowczo potępił Światowy Kongres Żydów. Pełny komunikat biskupa Markowskiego na temat tego, co się stało, przedstawił rzecznik konferencji episkopatu ksiądz Paweł Rytel-Andrianik. Kościół jednoznacznie wyraża dezaprobatę wobec praktyk, które godzą w godność człowieka. Kościół katolicki nigdy nie będzie tolerował objawów pogardy do członków jakiegokolwiek narodu, w tym do narodu żydowskiego. W okresie wielkanocnym wspominamy prawdę wiary, że Chrystus oddał życie za zbawienie wszystkich, z czego wynika chrześcijańska postawa szacunku względem każdego człowieka. Wydarzenia te stanowczo potępił również szef MSWiA Joachim Brudziński, napisał na Twitterze, tu cytat: Kościół w Polsce w czasach niemieckiej okupacji i niemieckiego nazistowskiego barbarzyństwa często heroicznie, tak jak wielu Polaków, ratował życie swoich żydowskich braci. Takimi akcjami jak w Pruchniku, wbrew miejscowemu proboszczowi, zaciera się piękne świadectwo rodziny Ulmów. Joachim Brudziński dodał, że koszta wizerunkowe dla Kościoła Polski są olbrzymie. Kilka tysięcy osób wzięło udział w Kijowie w demonstracji poparcia dla ustępującego prezydenta Ukrainy Petra Poroszenki. We wczorajszych wyborach prezydenckich urzędujący szef państwa przegrał z komikiem Wołodymyrem Zełenskim. Z Kijowa Piotr Pogorzelski. W manifestacji wzięli udział głównie mieszkańcy stolicy, którzy zebrali się spontanicznie dzięki portalom społecznościowym. Tłum śpiewał hymn Ukrainy, skandował dziękujemy. Petro Poroszenko był wyraźnie wzruszony. Różnie żegnano prezydentów w 2004 roku w czasie pomarańczowej rewolucji, w 2014 w czasie rewolucji godności, ale czegoś takiego jeszcze nigdy nie było. Ci, którzy przyszli przed administrację prezydenta, nie ukrywali rozczarowania wynikiem wczorajszego głosowania. Obawiają się głównie odwrotu od prozachodniego kursu. To pierwszy prezydent, który naprawdę kocha Ukrainę. Mamy nadzieję, że nic się nie zmieni w polityce państwa. 37% mieszkańców stolicy poparło w wyborach Petra Poroszenkę. W skali kraju było to 25%. Z Kijowa Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. Aktywiści alarmują. W Polsce aż połowa z około 470 gatunków pszczół jest zagrożona wyginięciem. Dziś przy okazji Międzynarodowego Dnia Ziemi mówią, że populację pszczół można jeszcze ocalić. Jak? O tym Marta Szulborska. Aktywista Olivier Halasa mówi, że aby ocalić pszczoły żyjące na przykład w Warszawie, na dachach niektórych hoteli powstały ogrody z roślinami miododajnymi. Każdy z nas może uprawiać takie rośliny, chociażby w doniczkach. Trudno nam będzie postawić ul na swoim balkonie, ale taki mały koszyczek z roślinami miododajnymi będzie miał już duże znaczenie. Olivier Halasa zwraca uwagę, że około 90% tego, co trafia na nasze talerze, zawdzięczamy właśnie pszczołom. 1/3 tego, co trafia na nasz talerz, pochodzi od roślin zapylanych przez pszczoły, ale aż 90% pokarmu, który spożywamy, jest zależny od pszczół, gdyż pszczoły zapylają również to, co jedzą zwierzęta. W tym roku Międzynarodowemu Dniu Ziemi przyświeca hasło Chrońmy zagrożone gatunki. Marta Szulborska, Polskie Radio. 6 godzin koncertów na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego z utworami Stanisława Moniuszki. Tak zapowiada się ogólnopolska akcja Narodowe Granie, którą postanowiła zainicjować para prezydencka z okazji rocznicy urodzin kompozytora. 5 maja przed pałacem wystąpią artyści reprezentujący różnorodne style i gatunki muzyczne, m.in. Polska Orkiestra Radiowa. Jej dyrektor Krzysztof Kur zachęca do wysłuchania koncertu. Całe Narodowe Granie będzie transmitowane na portalach Polskiego Radia, na portalu Kancelarii Prezydenta w formie streamingu. Natomiast nasz koncert dodatkowo będzie bezpośrednio transmitowany przez drugi program Polskiego Radia i każdego, kto nie może być wtedy razem z nami na krakowskim przedmieściu, zapraszamy przed odbiorniki. Oprócz muzyki w czasie wydarzenia zaplanowano także prezentację i naukę tradycyjnych polskich tańców. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro na zachodzie i południowym zachodzie zachmurzenie umiarkowane, okresami duże i miejscami przelotne opady deszczu. Na pozostałym obszarze zachmurzenie małe i umiarkowane, jedynie na południowym wschodzie okresami duże. Będzie od 12 stopni na Helu oraz w kotlinach górskich do 19 miejscami na Dolnym Śląsku, Mazowszu oraz Warmii. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Maniak pociemku. Dobry wieczór, oczywiście świąteczny dobry wieczór, może tak. Halinka mi przypomniała, że lany poniedziałek, no ale ja myślę, że to się odnosi raczej do porannej części dnia, czy środkowej. I teraz już państwo osuszeni i przygotowani raczej do słuchania muzyki niż do biegania z kubełkiem wody albo innym psikaczem. Maniak pociemku, proszę państwa, i wydawało się może niektórym naiwnym, że ja zrezygnowałem z kontynuowanej przeze mnie, z przerwami co prawda, ale jednak sagi pewnej grupy. Nie, bo oni po latach pokazali nową płytę. Changes in my life. Changing Minds to tytuł tego utworu, a zespół, do którego powracam już po raz któryś w Maniaku Pociemku, to grupa Joking Bone. No i mówiłem już o nich wiele w tej audycji i za każdym razem mówiłem z sympatią, no bo po prostu ich lubię. I tak to jest już, że jak się kogoś polubi z artystów, to człowiek przestaje być taki bardzo srogo krytyczny. Po prostu zaprzyjaźnia się z wykonawcą, no i musiałby coś bardzo kiepskiego zrobić, żeby zmienić to dobre nastawienie. A Joking Bone niczego kiepskiego nie zrobili. Po latach powrócili z albumem, konkretnie w ubiegłym roku, po długiej przerwie fonograficznej, z płytą Unfinished Business, co jasno określa ich podejście do tego materiału, że to są sprawy, które trzeba było zakończyć, że była przerwa, że nie było płyt, no i powstał ten właśnie album. Niewiele się zmieniło, czyli jest rzetelne rzemiosło, fajna w słuchaniu muzyka, nie ma jakiegoś wzlotu do stratosfery artystycznej, tylko po prostu, tak jak zawsze, porządny blues czy blues rock i mnie przynajmniej jako temu, kto no, już zebrał chyba wszystko niemal, co nagrali, to odpowiada. I teraz dzielę się tym z Państwem. Po utworze Changing Minds jeszcze usłyszymy Nothing to Lose, a potem Today I Sing the Blues, Joking Bone. word of warning. The blues walked in this morning and circled round my lonely room, and I didn't know why I had that sad and lonely feeling until my baby called up and said we're through. I can hardly believe it, but yesterday I sang a love song. But the day I sang the but there's no consolation, 'cause no matter how you love, oh, I know you can lose, you can lose. Oh, and since I lost, I got to walk around and worry, and I guess I have walked the darkest avenue. Yeah. And believe me when I say that yesterday I sang a love song. Duke and Bone i Unfinished Business. To jest troszkę tak jak z tym mówieniem nigdy, nigdy nie mów nigdy. No więc nie nazywajmy tej płyty Unfinished Business, bo może być następna Finished Business albo jeszcze jakaś. No ale to tyle na razie od Duke and Bone. A teraz część następna dzisiejszego wydania Maniaka Pociemku i taka trochę przewrotna. Ponieważ grupa, którą usłyszymy, a usłyszymy ją najpierw w utworze instrumentalnym, największą sławę zdobyła właśnie nagraniem instrumentalnym, ale innym. Mało tego, to inne nagranie instrumentalne niewiele miało wspólnego z bluesem, a ich płyta debiut, którą właśnie za chwileczkę uruchomimy, to była płyta z bluesem w tytule. No i tą skomplikowaną zapowiedzią wprowadzam Państwa w nastrój, a więcej po utworze. To nagranie nosiło tytuł Stumble, a płyta, z której pochodzi, to Blues Helping, czyli, jakby to powiedzieć, porcja bluesa, może tak. No i właśnie, utwór instrumentalny, o którym mówiłem, a którego nie nadałem, on trwał dość długo, chyba 8-minutowy to był kawałek, to była wersja słynnego tańca z szablami. A grupa nosiła nazwę Lach Skalpcze. No i ten taniec z szablami oczywiście był atrakcyjnie wykonany i dla młodej wówczas widowni, czy raczej może słuchaczy młodych, mógł być atrakcyjną propozycją i tak ta grupa została zapamiętana jako ci, którzy tego Haczaturiana tak brawurowo wykonali. Był rok 1968 i płyta Blues Helping ukazała się na rynku. To dla brytyjskiego rynku muzycznego no, było wpisanie się w pewien nurt tworzony na wyspach, czyli takie brytyjskie traktowanie amerykańskiego bluesa, a w grupie pierwsze skrzypce, się tak wyrażę, ale chodzi o gitarę oczywiście, grał muzyk, który potem zrobił całkiem przyzwoitą karierę, mianowicie Dave Edmunds. No i postanowiłem przypomnieć te lata sprzed pół wieku i już nie będzie Tańca z szablami, bo to tym bardziej, że taki najbardziej chyba znany ich utwór, ale z tego pierwszego albumu, przyzwoicie wykonanego, w dużej mierze opartego na amerykańskich klasykach, dwa utwory teraz w naszej audycji, 3 o'clock Blues, a później Don't Answer the Door. you to answer the door to nobody, baby. Yeah, when you're home, when you know you're all alone. I don't want your sister coming by, 'cause you know the little girl, she talk too much. If she wanna come by and visit us, baby, tell her to meet us Sunday down at the church. 'Cause I don't want a soul, baby, hanging around my house when I'm not at home. I don't want you to answer the door to nobody, baby. Trzeba powiedzieć, że Love Sculpture w tym swoim wcieleniu bluesowym zapowiadali się dobrze i mogło to się rozwinąć, ale jeśli chodzi o moją wiedzę na ten temat, to ukazała się jeszcze jedna płyta, no a potem muzycy poszli swoimi drogami, no i Dave Edmunds robił swoje, zresztą dobrze, ale już tego takiego smakowitego, przed laty zresztą odkrywczego brytyjskiego oblicza bluesa już nie było. To była historia, to był rok 1968. W ostatniej części audycji powróćmy do współczesności. To jest zespół, który Państwo już mogą znać, takie trio z San Francisco i ich utwór Going Down South. I'd rather be dead. dead, yeah, I'd rather be dead. I'd rather be dead, yeah, I'd rather be dead. I'd rather be dead lying 6 feet in the ground. To ciekawe zestawienie, bo gdybyśmy tak porównali sound, czyli brzmienie Love Sculpture sprzed pół wieku, no i tych Amerykanów z teraz, no to od razu te różnice słychać. To jest nie tylko sposób grania, to jest sposób rejestracji, warunki studyjne, inżynier i tak dalej. No ale tak to wygląda w muzyce, że czas jest niejako odciśnięty na pewnych nagraniach, choć te stare często poddawane są obróbce, remasteringowi, poprawianiu, przemiksowywaniu. No ale każdy w sumie prawdziwy fan muzyki lubi chyba brzmienie oryginalne. No i teraz na koniec z tej płyty Howell Divine, bo tak się nazywa to trio z San Francisco, płyty zatytułowanej Howl, jeszcze troszkę ich wydania bluesa, a będzie to i trochę klasyki. Najpierw Sirenic Woman, a potem Come On In My Kitchen. No to już super klasyka. I tymi nagraniami Howell Divine dzisiejszy maniakowy wieczór zamykam. Wicked style. You don't know what I've got when you shoot me that winking smile. I've got a Sirenic woman and her legs run for a mile. Well, now you're three drinks in your crosshairs once again. You see me picking these strings, you think I'm fishing for a piece of skin. You got me pegged for a man on the make, but I know that I won't sing. I'll tell you right to your face. Well, if you can't read my eyes, I'll tell you right to your face. There ain't a way in the world that you're gonna take her place. Well, I know you're feeling good, but you should just turn away. Well, I know you're feeling good, but you should just turn away. I'm going home to my woman, so move on to another prey. Gonna be cold. You can't make this winter, babe. That's dry lonesome. Better come on into my kitchen. Yeah, it's going to be raining out there. I went to the mountain, looked far as I could see. Some man's got my woman, the lonesome blues has got me. Better come on into my kitchen.